فرمائی ولا تجادلوا اهل الكتاب او جگڑ مکوئی بحث مباحث مکوئی دا اهل کتاب سرا الا بالتی مگر پا حق خوی سرا هی احسنو چیغ خیست دے الا الذین مگر حق کسان ظلمو چیغی ظالمان دی منهم ددوینا قرآن پاک دے دا دعوت اصول بیان کری چی دعوت با پکمی طریقی بانی نو عام حالاتو کی قرآن پاک پا دعوت الاللہ کی دا نرمی دا خو اخلاقو ذکر کئی خو کلک یو سڑے ظالم دے زدید عنادی دے نو رب العالمین پا دی آیات مبارکہ کی دا غصر دا سختی اجازتم کڑے ورن عام دا دعوت الاللہ اصول دی اخلاق او نرمی لکه دازه پزه قرآن پاک ذکر کری اگر تاسو له سوره طه کې تیرو ابتداءا دا عام خلق بارکی دا قرآن پاک دا دعوت انداز داده شپاړسم پاره کې سوره طه راځي داغه آیات وګورئ سلور سلوي ختم رب العالمین حضرت موسیٰ و حارون علیہم الصلاة والسلام تا فرمائے لیو چه تاسو دوار فرعون تلار شئی دے سر کششوئے فرمائی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا فقولا له نو دوار فرمائی اغتا فقولا نو ای دوار لہو اغت قولا لینا نوینا نرما نرمی نرمی طریقی سر دعوت والا ورکی او بورا نرم دیتے نوی چه حق پٹ کی یا حق گول مول بیان کی حق بیان کا خوپا نرم الفاظ فقولا لہو نو ای دوار دت قولا لینا نوینا نرما لعله يتذكر او يخشى کی دیشی چی دے نصیحت واخلی نصیحت قبول کی او يخشى یاد اللہ نو یریگی داد دعوت اصول لی لکا اگر اتاسو سوار لسنے پارے پاخر کیم ذکر کری اغا دعوت اغا اصول دعوت الاللہ سورہ نحل سوار لسم پارے اخر کیو گو رہی آیات یا اصل پیوشتم گو رہی فرمائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن داد دعوت غوصول ذکر کئی او دو الہ سبیل ربک خلق رو بلا اغلار دخبل رب تا استاد رب لا رسد علاللہ کتاب دے استاد رب لا رسد اے حبیب استاوال سنت تی او دو الہ سبیل ربک خلق رو بلا الہ سبیل ربک اغلار دخبل رب تا بالحکمہ پہ حکمت سراب حکمت گر آیات کی مطلق ذکر کو او موعظے مقیدہ کا پحسنے سرا جدال مقید کو باللتی ہی احسن حکمت ہونے مطلق ذکر کو ذکر حکمت ٹول خواہ خلے حکمت سے توائی علماء لکلی داسوسی زنچ راجم شینو دیتے حکمت وائی دا قرآن علمم دے او پاغی عملم دے او بیاور سر بیانم دے دیتے حکمت وائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ خلق رو بلا لارد خپل رب تا بالحکمہ پا حکمت سرا چلے قرآن علم دیم وی عمل دیم وی تا حدیث مبارک و علم دیم وی عمل دیم وی والموعظۃ الحسنہ او پا نصیت خیست سرا نصیت کل غیر حسنے نگو رب دی سر قید لگولو چی نصیت دیوی خو خیست دی وجادلهم او جگڑو کا بحث و مباحث او قد دوی سرا باللتی ہی احسن په هغه طریقې چې غړي رخصت را د توي وجاد الحمدلته هي اصل دا د دعوت غوصول وګوره دی آیات کې د سختۍ اجازه تم کړي فرمایي ولا تجادلوا اهل الكتاب جګړې مکوي دا اهل کتاب سره الا بالتي مگر په هغه خوی او طریقې چه ظالمان دی من هم دو دوینا او آغا پا نرمی نپوئی پا خو اخلاق نپوئی نو دی آیات کی وئی خیر دے که سختی استعمال ہوئی دا آیات مبارکہ کی استثناء دا مانا اللہ الذین ظلمو من هم مگر حق کسان چه ظالمان دی دو دوینا ناغی سر سختیم بیا استعمالو لشی سختیم استعمالو لشی اذی کہ احکام القران کی ہوئی وہی رعایت الدرجات فی مجادله الكفار من اللین الى الغلظه وہی دی کہ لحاظ د درجات د بحث مباحثہ او جدال د کافروں کی د نرمی نہ بشوروشی نرور و سختی تورسی من اللین الى الغلظه ذکر رب العالمین حکم کرے چې د کافر د سختۍ مقابله کې به نرمي کې هغه کا غصه کیږي او غضب کوي تب غصه خوري خودی آیات مبارکه کې دا وایي چې چا لدا نرمي او اخلاق اس قسم فائدہ نه ورکړي نو فاستعملوا معهم الغلظه دا غي سره بیا تاسو سختی استعمالول شي دی آیات مبارکه کې دا وایي دی آیات مبارکه کې دا وایي چې بیا ور سره سختی به استعمالول شي فاستعملوا معهم الغلظه بیا ور سره سختی استعمال کړئ الا الذين مگر کسان ظلموا منهم چې ظالمان دي د دوینا او موسی علیہ السلام په دعوتم سو چکے ابتدا کې ورته نرم نرم خبرې کړې او چې کله فرعون په ضد وناد ولاړ دې نو به ورته سخت خبرې کړې لکتا سلسلہ سورہ بنی اسرائیل کی تیرشی موسی علیہ السلام ورتوی انی لا ظنک یا فرعون مسبورا زی یقین کوم پتاے فرعون اچت تباہ شوے او ہلاک شوے الا الذین مگر کسان ظلمو منہم چغی ظالمان دی منہم ددوینا او غی پ نرمی پوی گنا نو رب کریم وئی د سختی اجازتم نے وقولوا وای آمنا بالذی ایمان روڑے دے مونگ بالذی پہا سبانی پا کتاب بانی انزل ایلینا چرا نازل کرشو دے مونگ تا و انزل ایلیکم و پا کتاب زمونگ ایمان دے چرا نازل کرشو دے لیکم تاسو تا ساسو پا کتاب زمونگ اجمالی ایمان دے او دا ایمان دے دا سی طریقے سر دے چھ قرآن پاک راغے نوٹو لسمانی کتابونا منسوخ شد اگا قابل لکتو ندی قابل لمطالعہ ندی درس و تدریس ندی پاگے با اجمالی ایمان راڑے چکم تورات شریف دا اللہ دا طرف نراغلے بغیر دا یہود دا رد بدل نپاگے زما ایمان دے چا اگا حقو او دا قرآن سرا اگا منسوخ شد پا انجیل شریف با ایمانی پا تمام اسمانی کتابونا با ایمانی وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ او معبود زمونگا او معبود ستا سویو دے زمونگا ما اللہ حاجت رواو مشکل کشا دے او اے یہودیان ستا سو معبود ام اللہ دے و دا غمرد تا سو دا اللہ تا بداری نکوئی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مونگا دغی اللہ لرتا بداریو دی آیات کی او دویم اصل خیئی ور آیات مبارکہ کی اول کیوں فرمائل چی پا خو اخلاقو دین ترابل رکے و چی پا نرمی نپوئی گی وی دا سخت اجازت رکے اس دی آیات مبارکہ کی وی او آیائی مومنانو چی مونگا پا دی اخپل اسمانی کتاب ایمان روڑے او کم کتاب چی اہل کتابو تاسو تنازل شوی پاغیم زمونگا ایمان دے اصل کی دی کی اصول دی دین ذکر کئی علماء دل تا ذکر کری امام قرطبی وی دارنگ ابن کثیر احکام القرآن دی ٹولو ذکر کری دی ٹولو دا ذکر کری حدیث پاک کے راوی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیہ لأہل الاسلام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی اہل کتاب و تورات شریف پہ عبرانی جبک لستو, اصل عبرانی جبک نازل شیو او بیا بے داغی تفسیر پہ عربی کی کولو مسلمانان ہوتا. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمائل چدا دی در توی جدا مونگا تورات ہوئی داغی تفسیر مدر لوکو لا تصدقو اہل الكتاب ولا تکذبوہم, می تصدیق کوئی او مور توائی جتا سو درو ہوئی. دا اللہ دا حبیبی توائی دا حکمت خبر ذکر کا دا کتابی دا زان میں او خبر جوڑا کڑے او تحریف کڑے او تے تصدیقو کو نو دے او غلط خبر تصدیق دیو کو او که دا خبر حقیقتن دا تورات شریفی او تے نیمنن نو اسمانی خبر او تا او نمنن وی می تصدیق کوئی می تکذیب کوئی دا اہل کتاب و دا غمر دا چه دا تورات و دا انجیل شریف کم خبر دا قرآن سر تکراو دے ناخو دا سرگند دا دی خبر دلیل لے چا غلطا اہل کتاب مبارک دا اللہ حبیب فرمائل لا تصدقو اہل الكتاب ولا تکذبوهم, می تصدیق دا خبرو کوئی و می تکذیب کوئی. وقولو آمنا باللذی انزل الینا و انزل الیکم, دا اللہ حبیب دا آیات مبارک و لست وقولو او آیئی آمنا باللذی منگا ایمان روڑے دے پاک کتاب انزل الینا چی منگ ترا نازل کرے شوئے دے قرآن پاک. و انزل الیکم استاسو پا کتاب من ایمان نے اجمالا استاسو دے خبرو نا تصدیق کو اسے نا دروغ وائے او نے تکذیب کو اسے نا رشتی آوائے و منگ دا اللہ خبر تو وائے جدا دروغ دے. دارنگ راغلی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی دی دا اہلی کتابو نا دیوشی بارک تپوس مکوئی زکدی تاسو تا ہدایت خینا و پخپل گمرا شوی دی. فا اما ان تکذبو بحق و اما ان تصدقو بباطل, و ای دو خبری دی یا خو بتاسو دا حق تکذیب کوئی یا غبدر لحق کوئی تب بینی منا او یا با دا باطل تصدیق کوئی. نو دا اہلی کتاب و دا خبرو با نا تصدیق وی نا بے تکذیب وی. ہاں کاغی سوئی نوئی بقولو آمنا باللذی انزل ایلینا و انزل ایلیکو. او دا ای اکثر خبر دا سی دی چی اغی کی دا ترتیب دے بعد کسانم دا سی چی اغی با دا اہلی کتاب و خبر نقل کولے و صحابہ کرامو او علماء دا ای بارا کی دا فرمائیل ابن کثیر ذکر کری امام قرطبی ذکر کری اور روح المانی ذکر کری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یوزل مدینہ منورہ کی دا قریش و دیو جماعت سرناس حدیث ذکر کرے وقال البخاری امام بخاری رحم اللہ اخبر سند سرویلی چی اخبرنی حمید ابن عبد الرحمن انہو سمعا معاویہ رضی اللہ عنہ یحدث رحتا من قریش بالمدینہ وذکر کعب الاحبار. وی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یوزل پہ مدینہ منورہ کی دا قریش و دیو جماعت سر ناس نو کعب الاحبار مخ کی دیہود و عالم بے ایمان روڑے نو دے پا غا کتابو دے پوئی دن آغا واقعات بے نقل کول آغا واقعات بے سکول آبے نقل کول. نو دے کعب الاحبار بارہ کی ہوئی وی ان کانا وی اگر کدے دے دڑیر رشتینو دے دغا کسانو نا چاہی دے نا بیان کئی دا اہلی کتابو نا ہوا ان کننا مع ذالک نبلو علیہ الكذبا وی کلنا کل دے دپا خبرو کم دے پوہنشی و دروغ نقل کی دا پتولو کی رشتینے کس دے چے دے دا اہلی کتابو واقعات بے ذکر کول وی اگر کدے پتولو کی رشتینے دے و منگا کل دبانیم دروغ مومی میر کسیر وی چونکہ دا خوڑی رشتی سڑے ہو خود دبا کل نا کل بغیر دے ارادی نا یعنی دے دروغ و خبر نقل کا دائی دے کتاب انہ بے نقل کولا او دبا داوی گنے شدہ سمرا او پاغی کی بائی دے زان دروغ خبری وردن نکڑے زکا یو دا اللہ کتاب دے چی دے دی حفاظت اللہ پا خپل دست قدرت کے غصت دا دا تحریف و تبدیل نبیل کل سشے دے محفوظ دے مخکدی کتابونا دا غدور دولماو پلاسو کی ورکڑی شیو نئی پاغی کی پورا رد و بدل کرو پورا رد و بدل پاغی کی کرو دوی دا پدی کی رشتی نے خودی کلنا کل پوہ نشی او دا آغئی نے واقع نقل کی آرائی پا کتابونو کیوی او اغا دروغ ہوئی او نور صحابہ کرام علماء پا خپل علمی ذوق سر دا آغئی ضعف او دا آغئی تکذیب او دروغ والے معلومی وقولو آمنا باللذی وائی چی منگا ایمان روڑے دے باللذی پا حق کتاب انزل ایلینا چرا نازل کرے شوئے دے منگا تا و انزل ایلیکم اورا نازل کرے شوئے دے ایلیکم تا ستا وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ او معبود زمگا او معبود ستاسو واحدن یونے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او منگا یودی اللہ لرا مسلمون تابدار او دقا عمر حبر را وی تاریخن دا نقل کولشی خو تکذیب و تصدیق بے نکی یہ وجہ نگو را بعضی مفسرینو دا بعض آیاتنو پا تفسیر و تشریح کے دا اہلی کتاب و واقعات نقل کری نو تاریخی طور د دے نقل کول جائز دی او دا خبرو چیر قرآن و سنت تعید نی نو تصدیق بے نکے او چیر قرآن و سنت نو صریحی داغے سا مخالفت نی نو تکذیب بے نکے ورن تاریخن داغے نقل کولش خدا خبر علماء خواہ کرے ندا دیو جنباز علماء کتابو نے لی کری او غیر آجم کری یعنی پا مفسرین و تفاسیرو کی چکم را اسرائیلیات تی کتابی شکل اغیل ور کرے اگر آیات تفسیر نی اگر اسرائیلی خبری دا باز خلق چی بے پوہنی نا پا ممبر ذکر کئی او دا مسئلے پا طور ذکر کئی علام کی اگر واقعات دا اللہ حبیب فرمائی لی نبی تصدیق کے نبی تکذیب کے صرف تاریخی خبر اعتبار سر آگر نقل کولش لکہ تاریخ خبرہ اگر تاریخی اعتبار سر نقل کی او دا اگر دینی سے حیثیت نی ترسو چی دا دین دا خبر اگر تتائید آسل نی دا دین دا خبر اگر تتائید آسل نی دا غشان دے دیکی احکام القرآن کیم ذکر کری چی تاسو دا دین دا سخبر تپوس بنکوئی دا دین دا سخبر تپوس بنکوئی دیو جن آیات وی دا دی خبر دلیل فدلت الآیتو علا انما جا امن اہل الكتاب آیات دا دی خبر دلیل چکم خبر دا اہل کتاب نراشی نبی تصدیق کی دیشی نبی تکذیب کی دیشی پا تفصیل و تعین سرا بلکہ پاغی بانے با ایمان اجمالی کافی وی چی بس اللہ سرالی گری کنا پا تورات شریف کی بس پاغی زمان ایمان دے اللہ چی پا تورات شریف کی سرالی گری بس پاغی زمان ایمان دے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مُنگَيُو دِي اللَّهْ لَرَتَابِدَار او من ممنین داغ خلقو دا حدیون اب ہم اجتناب کولو چی بدا واقعات دا دیران اقل کولو دی اہلی کتاب واقعات چی چان اکل کری کنا نوم المومنین دا غین رکرستو آیات مبارکہ کی راروان دی چی چا بدا سیو چی کتاب اللہ بانے بے اکتفانو کولا او ددائی دا واقعات بے نکل کول نوم المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ دا غی حدیعہ ندے قبول کری لکرستو آیات کی بے انشاءاللہ ہوائی وکذالک اللہ وی دارنگی انزلنا الیک الکتابا را نازل کرے دے منگا الیک تاتے حبیبال کتاب قرآن پاک قرآن پاک مرالی گلے دا مکمل کتاب دے پدی کی ایمان پورا تفصیل لے فاللذین ہا کسان آتینا ہم الکتابا چوار کرے دے منگا ہوئی تا کتاب یؤمنون بہی آغا ایمان ساتی پدی کتاب بانی دا پا اہل کتابو کی آغا حق پرس یادائی چاہی کی خوف الہی ہو خوف الہی ہو پا قرآن پاک ایمان رار لے ہو او قرآن پاک منلو فالذین حقا کسان آتینا ہم الكتابا چوارکڑ دے منگا ہوئی تا کتاب مراد تی یہود و نسوارا دی او مراد دا کتاب نا تورات و انجیل لے یؤمنون بیہی اغی ایمان روڑی بیہی پا دی قرآن پاک بانے او دا پدوی کی اگا حق پرس یادے لکہ یہودو کی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان روڑے او نسواراؤں کی نور حق پرس تو ایمان روڑے ومن ہاولائے او بازی ددی کسانونا یعنی ددی عربونا او ددی مکی والونا من ہاغ سوگ دی یؤمن بہی چی ایمان ساتی پدی کتاب بانے دی عرب و مکی والاو کیو باز پا قرآن ایمان روڑی او اکثریت انکار کئی وما یجحدو او انکار نکئی بی آیاتنا زمون دا آیاتوننا الا الكافرون مگر کافران وما یجحدو انکار نکئی بی آیاتنا زمون دا آیاتوننا چمنیئے نا تصدیق نکئی بلکی تکذیب کئی الا الكافرون مگر کافر وما کنتا ونویتے حبیب تتلو من قبله چتا تاسوګنی لستلیو من قبله مخکې د دې قران پاک نه من کتابن س کتاب ولا تخطه بيمينک او نه خط کړو تا او نه لیکلو تا دی کتاب لرا بيمينک په خلاص سراب دی يمين قید دی وجنه مقرر کو چې همیشه لیکل په خلاص کی او دی کې بعض مفسرین لیکلي حکم امداد چې لیکل دې سړې په خلاص کړي زکه خیر لاس دی لیکلو د پاره ده دغس لاس عادت تنه جوړي ولا تخطه او ان لیکله او تا د کتاب لرب یمین ک په خلاص سرا اذا الارتاب المبتلون په دا وخت کې زیاتی شک بکړه او دی باطل پرستو دا الله حبیب دا صفته چې غي امي دا الله حبیب نه لستل کولې شو د کتاب نه چول ګوره ولولې او نی لیکل کولې شو او دا دا غی یولوی صفت گورا دا عام انسان دا صفت نی جوڑی گی دا عام انسانانو دا پارک لیکل نشی کولے و لستل نشی کولے دا عیب دے لیکن دا اللہ دا حبیب صفت او پدی دا تمام عرب و اتفاق کو چی دا دا اللہ حبیب امید دے دا کتاب نشے لستے نشی او دے پا لاس و مبارک اس لیکلے نشی دا دا غی اتفاق کو خناس آپی دا اید خلین اللہ یودا سے کلام جاری کو چې د تمام دنیا خلق ورته حیران پاتې شو اوس الله رب العزت وی حبیب کتا سو لستم کولې شو مدا کافران خوسم شک کوي خو بیا به وی دې چې ته کتاب کې لی دی او مونږ له لولي او کتا سو اے حبیب لیکل کولې شو نو بیا به کافر وی چې دې ځان له لیکل او مونږ لا خبرې وي خدا دایم تسلیم وي چې حبیب تاسو لیکل نشي کولې تاسو لستم نشي کولې دا الله د حبیب شان ادا غره تر اخره پوری وي دا اللہ حبیب دی دنیا نا رخصت شوے واغی لیکل نشل کولے بعض روایاتو کی چراغلی چکل صلح حدیبیہ کی دا صلح حدیبیہ کی دا ندوان و طرف و نپاغی کی شروط لیکلے کی دا نالی رضی اللہ تعالی عنہ دا مسلمانان و دا طرف نکاتب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا مسلمانان و دا طرف نسو لیکن کے ناغدا سیو لیکل چه دا حق دی ما سوالها علیه محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیو لیکل نو قریش ہوئی چه مو خدا خبرانا تسلیم ہوئی چه تا دا اللہ رسول کچرے مو دا تسلیم کو چه دا اللہ رسول نو بیا خو مو تاسو نمنے کم دا اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ ہوتا وی ویدار وان کا ناغه حوال انکارو کې زما غوته دا نکله قرآنو لې نشي بیا یو روایت کې ګوره داسې الفاظ راغلي ثم اخذ فكتب وای دا الله حبیب قلم را واغستو وی لیکل دې روایت نه باز خلکو له اشکال راغله چې ګنې اخر کې معجزتن لیکل کړو او ابن کثیر وای دا خبره درسته نه ده دا محمول له په بل روایت ثم امر فكتب دا اللہ حبیب حکم کو چدا زدیان و انادیان دی نو خیر دے تاسولی کئی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغ لیکل نوشی بلکہ دا اللہ حبیب حکم دے لیکل اکڑو نو راوی دا امر نا تعبیر کو سم اخذ فکتبا ورن تفصیلا راغلی سم امر فکتبا نو دو علماء او پدی اتفاق دے چی تر آخر دا وفات کی دو پوری دا اللہ حبیب ختم دے کرو بازی کلی کلی چی معجزتنی لکلی و خواہ خبر صحیح ثابت نرہ نو اجماع دا امت چی یو حرف قدر لے لکلے نرے او دا دا آنوی معجزو وما کنت تتلو من قبلی او نویتے حبیب گنی چی تالستلیو دی قرآن نمخ کی من کتاب انس کتاب ولا تخطو بی امینک او ندی لکلیو دا کتاب لرپخ پل خلاص مبارک سرا اذا الارتاب المبتلون پدغه وخت کې زیات شک بکړې و باطل پرستو شک خوسم دې خو بیا بد دین علاوه نورم ډېر شکونه وصلی الله تعالی علیه دې مخکې آیات مبارکه کې رب العالمین فرمایل چې اے زما حبیب آدم